lõkkääre särk on, sinine on silm. Eestikeelset lorilaulu kõlarites kuulen. Laual on tühjale pudelite virm. See on ju minu 40. juubel. Kämpinguues jões seisab mu tank. Korteri eest ostetud hummer, naine läks ära, võlga nõuab pank, aga elu läheb edasi, tuleb õlles hummer. Päikese käes võtan paljas kõhu, haruldane kuva, sigareksi põske, grilliha ais täidab palava õhu. Elumehe auks, klaasid nüüd tõstke, e-malar leide ja jätide vahel on ATV, mille sünnipäevaks sain. Firma suvepäevale sõita lahe, mööda mere randu ja eramaid. Taskus on masu, koondatud arsti tädi ohkab. Üldistusi siiski, teha ei tasu. Ühe täis sõnub keskaspe juhi kohta. Uuga bossi kingades kõnnib. Selja taga äri juhtimiskool. Raske on ära tunda alevi jõmmi. Tahan, et kurjam teeks minust loo.